prawie 2 minuty po godzinie 5. Dziś piątek, 3 listopada 2023 roku. To 307 dzień tego roku, do końca 58 dni. Słońce wzejdzie już za godzinę i 31 minut, a zajdzie o 16.05. Imieniny Huberta, Sylwii, Bogumiła i Cezarego. Trójka budzi w składzie Halina Leszczyńska i Rafał Wodziński. Mówimy dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Write it on a piece of paper, honey. my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin. Drodzy Państwo, mamy już listopad, zaraz będzie grudzień i jak co roku zaczniemy przygotowania przedświąteczne i może właśnie wtedy dokonają Państwo odkrycia skarbu w swojej piwnicy, tak więc bardzo proszę teraz zamienić słuch, słuchając Trójki, bo zalegające w piwnicach albo na pawlaczu bombki, które pozostały nam po rodzicach, po dziadkach, mogą być naprawdę warte bardzo dużo. Horrendalne kwoty. Kolekcjonerzy i handlarze są w stanie zapłacić za ozdoby, które przedstawiają postacie z popularnych bajek PRL-owskich. Tak więc jeśli Państwo mają w swojej piwnicy bombki z PRL-u, to proszę pamiętać, bo może są warte naprawdę krocie. A ja jak słyszę bombki i PRL, to od razu takie światełko gdzieś tam w górze i przypominam sobie genialny sketch z programu Z tyłu sklepu o pani Pelagi, pracownicy zakładu produkcyjnego, która to produkowała bombki, no niekoniecznie choinkowe. Zawsze bałem się jak nikt. Wiem poskromić cię. To jak zniszczyć twoje sny. Four. grane cienkie papierosy, małą bliznę na kolanie. I że nie o wszystkim mówisz mamie. Znakomity utwór grupy Simply Red, A New Flame w programie trzecim Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 5. Jakie nowości dzisiaj w liście przebojów trójki, jakie propozycje? Przekonamy się już po 19, ale tylko do 12 mogą Państwo głosować na najlepsze utwory w programie trzecim Polskiego Radia. Chociażby na utwór, który już za moment pojawi się na naszej antenie, to jest piosenka Wróć, która z całą pewnością zapewni tym fanom Zbigniewa Wodeckiego, którzy bardzo tęsknią za

Monaco w programie trzecim Polskiego Radia 25 minut po godzinie 5. Iga Świątek wygrała już dwa spotkania podczas WTA Finals. Oznacza to, że łącznie ma już co najmniej 65 zwycięstw w turze przez dwa sezony z rzędu. O Idzie między innymi w sporcie dziś jeszcze rano w programie trzecim Polskiego Radia. To nawiązanie do wyczynu Martyny Higgins. To jej się udało chociażby taki między innymi wynik zdobyć. Serwis Opta Ace poda informację, iż Świątek jest pierwszą od 15 lat zawodniczką, która wygrała co najmniej 65 meczów w dwóch sezonach z rzędu. Bardzo dobry wynik, gratulujemy, i tak sobie myślę, fajnie byłoby, gdyby na przykład Iga Świątek wyszła za Krzysztofa Piątka, a wtedy nazywałaby się Iga Świątek Piątek. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Give me just a

feed the harmless little flock. But we unleash the lion, gnashed his teeth and bit the recessed lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laugh. My jaw left hurting, dropped wide open, just like the day. Niesamowity utwór o samotności, desperacji, Jeremy i Pearl Jam w trójce z krążka Ten z 1991 roku. Aby uczcić 30. rocznicę wydania drugiego albumu studyjnego Pearl Jam Versus, grupa wyda już 17 listopada specjalną jubileuszową wersję albumu, która to ukaże się na dwóch płytach winylowych. Och, to będzie gratka dla tych, którzy mają gramofony w domu. Będzie to przezroczysty, piękny winyl, ale także na kasecie magnetofonowej, także jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma tak zwane deki kasetowe w domu, warto odświeżyć i być może warto kupić tę płytę na kasecie i otworzyć sobie, bo to będzie rzeczywiście zupełnie inny obraz dźwiękowy, zarówno z płyty winylowej, jak i z kasety. Ta twórczość grupy Pearl Jam może brzmieć inaczej. Tak więc przypominam, 17 listopada 30. rocznica powstania albumu Versus grupy Pearl Jam z zupełnie nowym przestrzennym miksem, zupełnie z nowym wydaniem tego krążka. Spotkamy się właśnie tego dnia. A już za 15 minut pora na trójkę. Tajemnicą niech pozostanie, to zwykle jada szlachcic.